سورة النمل درس نمبر شپغم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال فرمائل سليمان عليه السلام نكروا لها عرشها ناشنا کئی دیتا عرش دی یعنی ادلی بدلی پکراولی ننظر زگورم اتهتدی چدا پویگی ام تکون من اللذین یاداشی دا آغا چانا لا یهتدون چی غن پویگی اللہ تبارک و تعالی چچالا طاقت ورکڑی او قوت ورکڑی نو دا طاقت او قوت تعالی تبارک و تعالی دا طرف نوم یو ازمائشی چا آیا دا انسان کاغا مادی قوتی کا جسمانی قوتی او کاغا افرادی قوتی او کنا آغا نور دا طاقت سر اس تعلق لرون کی یو طاقتی یو قوتی چا اللہ تبارک و تعالی چالور کری نو دا د الله تبارک و تعالی امتحانی اوس د انسان د فاره چې چا باندې د الله تبارک و تعالی دا انعام شوی دا غرویه وسی دا غرویه بدای چې د الله تبارک و تعالی د ورکړی شوی شیز شکریا وباسی او دا رنګ د الله تبارک و تعالی په حضور کې الله تخپل سره د طاقت لرلونه سرد قوت لرلونا دا وای چې الله تبارک و تعالی دا را کړی قوت داستا دی نو سلیمان علیه السلام دا الله تبارک و تعالی په ورکړی طاقت باندې شکر ادا کوي چې کلا د بلکیس د ملکې د یمن او د سبا د خان د ملک نه د راتلو نه مخکې مخکې تخت هغه مخې ته پروت و نو واقعي خبره ده چې الله تبارک و تعالی دومره طاقت ورکړي نو سلیمان علیہ السلام پاغی مان دے دا اللہ تبارک و تعالی شکریہ ادا کی او دا شکر ادا کول دے انسان نہ دا اللہ پا خدای کی سکزیاتی رات لیشی او کمنگا ٹول دنیا چی دا آدم علیہ السلام نراوالی تر اوسا پوری کدا ٹول دا اللہ تبارک و تعالی شکریہ نہ ادا کی نو دا اللہ پا خدای کی دم رکمی معمولی کمی نرازی خدا شکر پیدا پا چا دا پا دا دا دا زمنګ د پاره دا چې څوک شکر وباسي دا د الله تبارک و تعالی د طرف نه یو عظیم انعام دی چې الله تبارک و تعالی د ورکړي نعمت په انسان کې د شکریا ماده پرته او بیا ما بل رز درس کې ویلو چې هغه درکړی شی خلاصه کوي ستا د جب او د حرکت او د بدن او د عمل په لحاظ سره د عقیدې په لحاظ سره چې ستا کم شکریا ته مایله کیږي دغه شکریا یو ځان له جدا نعمت دی دا چې الله چاله ورکي نو د دې وجې نه کله چې دا عرش راوړلی شو او د سلیمان علیه السلام په مخ کې کیښودی شو سلیمان علیه السلام حکم کوي چې په دې کې کمی زیاتې ادلې بدلې ناشنا کوي لغونې دې ته دا او د سلیمان علیه السلام مقصد دا و چې امتحانو کې په دې باندې چې آیا دا د عقل په لحاظ سره مخکې خو د جنگ کولونه کولو دپاره عقل او دارنګې سمج دا استعمال کړی و خو آیا اوس زه ګورم چې آیا او بل طرف ته د الله تبارک و تعالی د ورکړي طاقت هغې ته مظاهره کول چې تا ماله د دنیا سیزونه رالیږل د دنیا تخفې د مال دولت تخفی دی مال را لیگلی خو اللہ تبارک و تعالی چی مال کم طاقت را کرده نو یو کسم لاغی تا دا اللہ تبارک و تعالی دا طاقت خول چیز دا دنیا دی سیزنو مقصد دا دنیا دی سیزنو زما سا تمنا و سا امید دا چانه نیشتی بلکه زما چی کم مقصدو آغا مقصد چی دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت منل او شرک پر خودل لکه سنگ چه اغی او داغی کوم نور تسیج دی کولی نو دا دی وجه نظم علومو ما چه آیا دا پویگی او کنه پویگی وسودها او بن کړه دې لر سليمان عليه السلام ما كانت تعبد من دون الله اغا چې ودا چې عبادت کوي سوا د الله تعالی نه انها ودا كانت من قوم كافرين انها كانت ودا من قوم كافرين د قوم كافرانو نه سليمان عليه السلام مقصد سو مقصد هم داو چې تاسو د کوم سیز عبادت کوي نو دا خو قابل او لایق ته عبادت نه دی نو د دې وجه نه دی دا هغه چا عبادت کو چې هغه د کافرانو همیشه د فاره دا غی طریقه او طور او عادت او دارنګي د الله تبارک وتعالى سره د الله تبارک وتعالى سره شرک کول دا د کافرانو کار دی نو دا د کوم نو چې کافرانو د الله تبارک وتعالى په وحدانیت د الله په توحید باندې قیل له ادخل الصرح ویل شو دی تا چې داخل شه محل ته فلما رأته نور کلی چې ولید دې لرا حسبته لجتن نو ګمان یې وکړ په دې مانی د ډونګو اوبو وکشفت عن ساقیها او ښکاره کړې دی هغه پنډی خپلې قال نو ویوته سلیمان علیه السلام انه صرح دا بنگله ده ممرد جړاو شوی من قواریر په شیشو باندې د شیشو نه قالت نوې دی ربي رب زما انی ظلمت نفسی ما زیاتې کړې دی په خپل ځان باندې و اسلمت مع سلیمان او ما غاړه یې خودې ده مع سلیمان سره د سلیمان نه لله رب العالمین الله تا چې رب د مخلوقات دی دلته چې کله دا راورسېده نو سلیمان علیه السلام اوس په دې باندې بل امتحان د دې خبرې کوي چې سلیمان علیه السلام داسې ځای جوړ کړی و چې د پاس نه شیشه وه او د لاندې نه اوبه بایدی نو د هغه شیشې د انسان ته به داسې لګېده لکه چې دا اوبه روانې او بل د دې د پاسه څه کور مور یا داسې یو سیز نشته نو چې کله دی په محل کې روان وو دغه ځای ته راورسېدل نو هغې پینسې په برکولې نو چې برکولې نو سلیمان علیه السلام ته وایي ضرورت نشته ولې ولې وایي دا اوبه نه دي دا شیشه ده او دا محل د شیشې نه ما جړاو کړی دی او دا په شیشه باندې او د لاندې نه هغه اوبه یې بایدی بعضې ظالمان ناپوه خلک د انبیاء علیه الصلات والسلام دپاره د بېادبۍ خبرې کوي دې ځای باندې الله دې هدایت نصیب کړي بعضې خلکو لیکلي هم دي بعضې په منبرونو باندې هم بیانوي وایي چونکې پیریانو سلیمان علیه السلام ته ویلي وو چې د بلکیس په پنډی باندې اختې دي نو وایي سلیمان علیه السلام استغفر الله په خوله باندې خبره نه راځي چې سلیمان علیه السلام دا غوښتل چې زه وګورم چې د دې په پنډو باندې اختشتې دا ستا په شان د انبیا علیه الصلات والسلام ستا په شان سوچ لري بې ایمانه یوسف علیه السلام تفکر کې وګوره د بادشاهۍ فکر کې ښځه ورته ځان سنبالی هغه وایي وراودته التي هو فی بیتی عن نفسی وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون تمام ظالم جوړای پیغمبران داسې کارونه چې ظالمانو تاسو د علم د دې لپاره کړیو چې انبیاء علیه الصلاه والسلام بدنام کړي څه مطلب که موږ تاسو نه ګناه کیږي خیر دی دا ګناهونه خو پیغمبران هم کړي دي استغفر الله دا خلکو ته اسانول نو د دې وجه نه ابراهیم سلیمان علیه السلام ورته وی ضرورت نشته اوچته ولو تنه خو وی ورته چې ضرورت اړوشته نه اوس په دې سره سکه بیا به جواب سکی وای زه جواب وکړم اصلي کې خو چې څوک ورته ناست وي نو خو ته دا تپوس نه کوي چې سلیمان علیه السلام خو منع کړه چې منع یې کړه نو بیا په کې څنګه د سلیمان علیه السلام مقصد راغی دا د بې ادبۍ خبرې دي کوي هغه د یمن نه چې کوم دی په خپل حکم راوستې شوه او صرف د پنسي اوچتولو دپاره استغفر الله سوال نه پیدا کړي چې پیغمبر دا وایي خو که ویلی وي نو د هغې څه قدرت وچا نه اوچتوله نو د دې وجې نه دا یو بل امتحان چې الله ماله دومره قدرت را کړی دی چې کله دی دا ولیدو چې دا انساني طاقت یو طرف ته زما تخت زما نه مخکې دې ځای کې فروت دی او بل طرف ته چې کوم دی وګوره ورته سلیمان علیه السلام له الله تبارک وتعالی دا څه طاقت چې زوم باچای نه یم زوم ملکوما دا طاقت خو نشته نو څه وایي قالت نو وی دی ربی رب زما انی ظلمت نفسی ما ظلم کړی دی په خپل ځان باندې و اسلمت و ما غاړه یې خودی ده مع سلیمان د سلیمان علیه السلام سره لله رب العالمین الله تا چې رب د مخلوقات دی څنګه چې سلیمان علیه السلام الله ته خپله غاړه یې خدا یا الله زوم تا ته خپله غاړه یکدم زوم ها د سلیمان علیه السلام په شان یا الله ستا د قدرت مخکې او ستا عظمت ته او ستا لوی والی ته او ستا عبادت ته او ستا وحدانیت دا زما قبول لی ولقد ارسلنا الی ثمود او تحقیق لیږلی و موږ ثمودیانو ته اخاهم رور د دی صالحان چې صالح علیه السلام و ان اعبدوا الله صالح علیه السلام ورته وی ان اعبد الله چې عبادت کوي دی او الله تعالی فاذا هم فریقان یختصمون نو په دغه وخت کې دی دوه ډلې وي چې جګړې کولې نو ناڅاپه دوی د دوو ډلو یختصمون جګړې کولې څنګه چې د دوو انبیاء علیه الصلاۃ والسلام ذکر او بیان وشو یو د موسی علیه السلام چې خبر نشه د خپلې امسانه دویم سلیمان علیه السلام چې د پورا مملکت د بلقیس نه خبر نشو او د هغې دپاره خلاصه وروستو ان شاء الله 65 نمبر آیات کې ذکر کیږي چې په غیبو باندې بر او ښکته په آسمانونو کې بغیر د الله نه بل څوک نه پوهیږي او چې څوک پراته دي او د دنیا نه تللي دي هغې ته دا پته هم نه لګي چې کله به موږ راپاسېږو نو اوس دوه واقعیان دا په نفي د علم غیب دا دوه واقعیان ذکر شو او د هغې خلاصه ذکر شو چې علم غیب صرف خاصه دی او الله تعالی ده اوس دوه واقعات ذکر کوي یو د صالح علیه السلام واقع او بل ورپسې د لوط علیه السلام واقع ذکر کوي او د دې واقع دواړو واقعاتو نه مطلب دا دی چې سلامتیا الله ورکوي لکه څنګه چې دې ته ورکړی د سلامتیا نو دا غی د فار خلاصه یو کوم شپیتم نمبر آیات کی رای رڑی کل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى و ورتا چې صفاتونه د کمال الله تعالی لري دی او سلامتیا په بندګانو د الله د هغه کسانو چې الله چون کړی دی نو چې الله چون کړی نو سلامتیا کې چاته محتاج دی الله تعالی ته محتاج دی نو صالح علیه السلام راغلی دی او قوم ته دعوت ورکو خو قوم دوه ډلې شو یوه ډله د مؤمنانو او بله ډله د کافرانو لکه د دې بیان سورة الاعراف کې تاسو وګورئ 75-76 نمبر آیات چې څوک راوړلی شئ که نه غوږ ورته کېدی هغه دواړه ډلې ذکر کیږي دلته په سورة الاعراف کې ذکر شوی وی لکه پچتر نمبر آیات او 76 نمبر قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون وی مشرانو آغا کسانو چی زانی غٹ گرنیلو دو قوم ددنا دا فار دا آغا کسانو چی آغا کمزوری گرنی شیو دا آغا چانا چی ایمان را وڑی و دا دینا نو دیتا دا مشران او دا مالدار خلق سوی دی چی زانانو تا دی غریبانانو تا اتعلمون ان صالح مرسل من ربی تاستا پتا دا چی صالح علیہ السلام را لگل شوی دا رب دا طرفنا نو دیو تا سوی دا چکم غریبانان گرن لے کے دل کالو ویدی انا بما ارسل بھی مؤمنون منگا پاغ مانے چھ صالح علیہ السلام پیرا لے گلے شوے پاغی مانی ایمان راوڑن کیو دا یو ڈالا شوا دا مومنانو چھ دی ورطا دا خپل ایمان ثبوت آن پیش کو چھ منگا پس صالح علیہ السلام چھ دا اللہ دا طرف نرا لے گلے شوے منگ پاغی ایمان راوڑ دا یو ڈالا اس دا دوی مڈل کال اللذین استکبرو یا کسانو چی زانی غڑ گنلے ہو چی تکبر کڑے ہو انہا باللذی آمنتم بھی کافرون منگا فاغ سمانی چی تاسو پی ایمان راوڑے دی پاغ ایمانی کفر کو نو دا غد کافرانو ڈالا شوان دا دوار ڈالے دلتا اللہ تبارک و تعالی فرمائی فیضا ہم فریقان ناسافا دا دوار ڈالے یخت سمون چی جگڑے کولے یو وی منگا چی پا صالح علیہ السلام پا کم دین او پا کم توحید دا اللہ تبارک و تعالی دا وحدانیت پا مسئلہ باندے اور آغل دے منگ داغ مسئلہ مانا لیلا منگ داغ تابیداریو دوی میں ڈالی وی نا منگ داغ تابیداری نکو چی زانے غڑ گرن لیو قال یا قومی نوی صالح علیہ السلام اے زما قوم لی مت استعجلون بالسیئات ولی تاسو تلوار کوئی فسزا باندے قبل الحسنت مخکد نیکے کولونا ولی تلوار کوئی پا عذاب ماندے قبل الحسنت مخکد نیکے کولونا لولا تستغفرون اللہ ولی تاسو بخانین غواری دا اللہ تعالینا لعلکم ترحمون خامخا چی پا تاسو ماندے رحموشی سنگا چی دا غدو ڈالی وی نو دا یو ڈالا صالح علیہ السلام توئی کچری تری خطونی نو زپ منگ مانے اغا خپل عذاب دراو لکنا لکا سنگا ام پا دغ سورت العراف کی تیر شویو یا صالح اتنا و صالحا رات لو کپ منگ بما تعیدنا فا آغا چی منگ یرائی ان کنت من المرسلین کچریی تدلی گلو شو دا پیغمبرانونا تا چی منگ دا سن یرائی نو آپ منگ راو لنو دیو تا سوی صالح علیہ السلام یا قوم لم تستعجلون ولید پتلوار سر عذاب غواړی تاسو نیکی دی لا کړی نه دا توبه دی وباسل نه دا ایمان دی راوړل نه دی او الله تبارک تعالی تلو د پاره کامیابی دی حاصل کړی نه دا او دا غینه مخکی تاسو وای چې په موږ دی عذاب راشي نو چې عذاب در باندې راشي دنیا دی تبا اخرت دی تبا شو نو ولی غواړی هغه شی نو دی وی په موږ باندې راولا نو صالح علیہ السلام ورتوی ولی دا غواړی او ورته دا خبره کوي پکار دی چې دې عذاب د غختو په ځای تاسو الله تعالی وګرځي هغه ته توبه او باسي هغه نه استغفار داغه استغفار وای نو فرمای لولا تستغفرون الله ولی تاسو بخانی نه غواړی دا الله تعالی نه ولی تاسو استغفار نه کوي الله ته چې دا الله نه د خپل ګناونو او د خپل شرک معافی غواړی او توبه وباسئ د دینه ولی دا سبب در رحمد لعلکم ترحمون دې د پاره چې پتا سره خاموشي اوس ګوره د سبب در رحمت څه شي ګرځي د الله وحدانیت د سبب در رحمت ګرځي چې ایمان د الله په وحدانیت تر اورو چې بغیر د الله نه بل څوک څه نشي کولی او هر څوک الله ته محتاج دی او دا رنګي دا الله تبارک و تعالی د خپل الہ غنو او داغه احکامات او داغه په دین کې تا داغه دین کې په ځان باندې داغه دین نافذ کول او داغه احکامات په ځای ځای راوړل دا د خپل کامیابی وګڼل الله تبارک و تعالی به در باندې رحم وکړي نو د سبب د رحم څه شی دی دا الله تبارک و تعالی د توحید منلی د وحدانیت مسله منلی او د الله تبارک وتعالى نه یری دلی د الله په احکامو او د پیغمبر په طریقو باندې چلی دلی کچره څوک رحم غواړي. قالوا طيرنا نويدي من غبت پالینو به کپتا باندې وبمن معك او پاغه چا باندې چې تا سره دی. قال طائركم عند الله ويوت صالح عليه السلام بد پالی ستاسو یعنی سزا د بد پالی ستاسو د الله څخه ده. بل انتم قوم تفتنون بلکې تاسو یو قوم یې چې ګن کې چولی شوی په پتنه کې چولی شوی په ګن کې چولی شوی چې کله بس مصیبت او تکلیف راغی وی بس دا چې دی راغلی دي نو ارسه روان کړه زمونږ ښکلی ملکو او یو اتفاقو او ټول یو بل سره ښه په مینه او محبت سره اوسېدو خو چې راغی نو دوه ډلې کړو نو ارونه رانه چې کوم دی واغستېدل هغې یې زمونږ دښمنان کړو دا دی چې راغلی دی بس او د هغې د وجې نه اوس چې کوم دی زمونږ د دنیا کار یو سمې نه خوړي نو چې څه مصیبت پر راغی نو بدپالي به بچا نیوله په صالح او صالح علیه السلام په ملګرو مایې چې دا ستاسو د وجې نه موږ ته دا مصیبتونه را رسي نو صالح هغه ورته جواب کوي چې بدفعلی دا زما د طرف نه نه ده د دې سزا چې تاسو ما ته نسبت کوئ زما ملګرو ته کوئ د دې سزا او په تاسو پریوزي کله کله تعبیر د سزا د پیل نه په پیل سره کوي قرآن کریم نو تاسو خو موږ ته نسبت د بدپالۍ کوئ خو تاسو ته پته ده چې موږ ته نسبت د بدپالۍ کول حق پرستو ته بدپالۍ په هغې نیول دا سبب د سزا د څه شي ګرځي سبب د سزا ستاسو دپاره د الله تبارک وتعالی د طرف نه ګرځي او دا د الله امتحانات دي چې په چای کوي په تاسو یې په امتحان کې دې کې راوستې دی په دې امتحان کې په کارو چې تاسو د کامیابۍ لار اغستې وي نو تاسو ګن کې وغورځولی شوئ. وکان فی المدینه تسعۃ رهط او وی په ښار کې نه ډلې یفسدون فی الارض چې په سات به کو په ځمکه کې ولا یصلحون او جوړ جاړی نه کو اصلاح نه کولا وګوره فساد ته چې کوم زینو کې خلق فساد کوي د ټولو نه غټ فساد چې زمونږ په ملک کې دا درګاونه جوړ دي دا د ټولو نه سخت فساد دی ځکه چې نبی علیه السلام له راغلل او ورته وی دا موایا کنه چې زمونږ دا 360 دا څومره څومره ښکلی ښکلی خلق په دنیا کې دي تیر شوی دی او ته دې ته بدې ردی وی نه نبی علیہ السلام بد ردی وی بد ردی دی ته نسبت کو چې نبی علیہ السلام وی دی سن شي کوی اغي به دا ته بد ردی وای زمونږ علی ها وتا زمونږ کار سازان وتا نو چې اوس ته وای بابا سن شي کولی نو خلک سوی پج پیریان جګړی کوي پج پیریان جګړی کوي نو دا پج پیر نوم خولتا ہے خیره مونږ له نوم ابراهیم علیہ السلام سماکم مسلمین مونږ له مسلمانان نوم یې خیر خو پنج پیر د دې د وجې نه چې یو کس پیدا شه پکې هغه مسله وکړه نو چې هغه مسله څوک کوي نو پنج پیر ته نسبت کیږي ولې عقلي ده دا نه چې ګنی دا یو دین دی خو هغه سړی د هغه ځای نه اوس نسبت چې کوم دی هغه ځای هغه نوم ته کیږي ګنی داسې دین نه دی او نه چې کوم دی نه داسې مذهب دی که دا دین د ځان نه څوک جوړ کړي پنج پیریان نو بیا خو د هغې نه غټ کافران نشته او کنه قرآن او سنت بیا نه نه بیا د هغې نه ښکلي مسلمانان نشته چې که ټینګې پی الله دې پی استقامت ټولې دنیا نصیب کړي په قرآن او سنت باندې چې ټول په صحیح دیني د خیر سره مونږ خدا غواړو. نو د دې وجې نه هغه نه ډلې وې چې هغې فساد کو د ټولو نه غټ فساد شرک او بیا ورپسې راځه شرک چې کم ملک هغه ملک په آرام نه او کم ځای چې توحید دی هغه ځای کې به د الله تبارک وتعالى د طرف نه اطمینان او سکون وي په هغه ځایونو کې جنګ جګړې به نه وي کمې به وي کنی دا وازمایي اوس افغانستان لږ لږ چې کم دی نو دا دې راوچت شو وګورئ زمونږ په ملک کې وګورئ چې د هغې سره لا بنیادي سیزونه هم نشته د هغې ملک هلته اوس افغانستان وګورئ چې څنګه د امن خبرې د هلته نه راځي او زمنګ مل ته وره چې 76 سال سوره شو 47 درې کال او 53 53 او 24 شو 70 کال شو کنه ها 77 سالو شو 77 سالو کې چې کم دی هر طاقت چې کم دی موږ سره شته پوځ زمونږه چې کم دی نو څومره شی دی هغه الټه د خپل ملک خلاف استعمالی ولی د شرک اډې په موږ کې جوړې دي او د شرک اډې چې کم ځای کې هغه دی آرام ناراضي ابل رضوی چاوی وی سیاست چې کم دی نو دا عبادت دی مې عبادت پله چې د قال الله او قال الرسول متعلق چې کم دی تا ول خو الله خلق ته پیژن خو خایا کنه چې الله سوک دی داغه پیژن غلو خلق سره وکا بیا دا غی نفس نبی علیہ السلام خو دې سوکو خو چې کم الله را چې کم دی نو نبی علیہ السلام ویلو چې تاسو یرا دې ځای ته سما کوي برابر کوي جوړ کوي او خوال دا وی چې الله تبارک تعالی قانون نافذ شي چې کله قانون نافذ شي لار بیا جوړیږي سړکونه بیا جوړیږي نیرونه بیا جوړیږي بیا چې کوم دی امن او امانی هر یو شیزی اوس ان شاء الله افغانستان کې رورو الله دې ول استقامت نصیب کړي انسانان دې که خطا نشو موسی علیه السلام سره د ملک نه ووتېدل او چې دریاب نه پوری شو موږ داسې خدایان فکار دي سبانه رضی اس پته نه لګی چې هغه سره سکی او سکی منګ د نن نه راځي خبره کو غواړې نبی عليه السلام وای اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك او ثبت قلبي على دينك يا د زړونو اړهونکی زما زړه خپل طرف ته واړای او نبی عليه السلام به دعا کړه اللهم لا تكلني الى نفسي طرفه عيني الا نفس ته چتا والا نه کې یو رب د سترګو د پار منګ سیو من پت پس پته نه لګی زمونږ ایمان کم طرف ته وړي الله دې موږ له استقامت نصیب کی نو مطلب دا اغه نه هو ډلی وی چې فساد به کو زمونږ په ملک کې فساد تا وګوره او اصلاح به نه کولا اصلاح د پاره وګوره ها سمره کمه دې قالو نو دی تقاسم بالله قسمونه خړل په الله تعالی باندې لنبیتنه چې حمله بکاو په دمانه د شپې او اهل او په اهل د دمانه ثم لنقولن لوليه بیا بوای او خپلوانو د دتا ما شهدنا مهلك اهله نیو حاضر شوی من هلاکت ته بال بچ د دتا وان لصادقون او من غیرشتونی یره د خو صبری گینا غرازه یره یو تدبیر کو چې ټول دا نه واړه ډلی چې کم دی په کور ول ننوزو ار سوال تباکو دا چل کو او بیا چې خپلوان دا وکي موږ به بالکل انکار کو او په دې خبره کې به ول موږ تصدیق هم ورکو چې دا موږ نه دی کړی ولی چې یو ملکی لږ خلق چې هغه سره طاقت نی هغه یو طرف ته او بل طرف ته چې طاقت والی او غیل طاقت هر قسمه استعمالی نا طاقت والا خپل ناجائز طاقت استعمالی پا آغا چا مانی چی چا سر طاقت نی نمونگ بدا خپل طاقت پا دی پوری استعمال کو حتی دا که منگو تس نقصان رسولیو منگو چی دا منگ نده کرده و سم نقصانی رسولیو ای دا منگ نده کرده سم را خلق قتلی گی زمونگ پا ملکی انکار کی گی دا غینا نو دا دی وجه نا منگ با انکار کو او موږ به خپل ځان رښتونی په دې کې ثابتو غل چل ورزی ومکرو خدا الله تبارک وتعالى د تدبیر مخ کې بیا د چا تدبیر چلی دی شي ومکرو ورته پته نو چې دا عام سړی نه د ستاسو په مقابله کې څوک دی پیغمبر دی پیغمبر سره چې تاسو کوی الله تبارک وتعالى د هغه حفاظت کوونکی دی ومکرو دی تدبیر کو د سشي دا هلاکولو دی صالح علیہ السلام او د کورنۍ داغه مکرن تدبیر و مکرنا مکرن موږ تدبیر وکړو د بچ کولو موږ تدبیر وکړو تدبیر د څه شي د بچ کولو هم لا یشعرون او دی کی شعور قدر لنو الله تبارک وتعالى فرمای چې دی داغه د هلاکولو تدبیر وکړو الله تبارک وتعالى وی موږ داغه دو بچ کولو تدبیر وکاو او دارنګ دید اعلی کولو تدبیر وکاو الله پاک وي ما د دید اعلی کولو تدبیر وکاو او چې د الله تبارک تعالی د طرف نه د هلاکت هغه غړې راځي هغه وخت راځي بیا انسان په خپل ځان نه پويږي چې آیا اوس زه څه وکم بیا وته فرصت نه چې آیا د دینه د تختې دوه پارزه څه وکم بیا پکې شعور قدر لنو. فانظر نو ګورې کیف کان عاقبت مکرهم سرنګ او انجام د تدبیر د دی ان دمرناهم منگا تبا کړ دی لره قومهم اجمعین او قوم د دی پجما. وګوره چې د الله عذاب راغې بیا څنګه دا الله تبارک وتعالى دا عذاب فلفیټ کې ردن نشو. فتلک بیوتهم الله وی دغه دی کورونه د دی خاویت روان شوی پریوتی بما ظلمو په سبب دا چې شرک کړو ظلمې کړو. ان فی ذلک الآیا یقینا پدې کې دلائل دی لقوم یعلمون د پاره دا قوم چې پویږي. الله تبارک وتعالى فرمایل کسو کې ګوري وګورئ چې دا الله تبارک وتعالى تدبیر سو چې دا الله عذاب پہ مسلط شو. او بیا وګورئ د عذاب د څه د وجې نه مسلط شوی د ظلم او د زیاتی د وجې نه. نو زمونږ دپاره سبق شه چې د ظلم او د زیاتی نه ځان لری وساتئ ورنا د الله تبارک وتعالى د عذاب نه بچ کیدل نشته. خو که فرض کړو سړی له په دنیا کې مولت ورکې اخرت کې ته بچ کیدی شي نو دې کې دلایل دي دې بیان کې چې پکار دي چې دې نه مونږه سبق واخلو. الله دې زمونږه سبق اغستل د ټول مسلمانانو د فار نصیب کی. قال نکرو لها عرشها اوی سلیمان علیہ السلام ناشنا کئی دی لرا تخت دی ننظر زگورم اتحت دی چی آیا دا پویگی ام تکون من الذین لا یهتدون یاشی یا ویدا دا آغا چانا چی نفویگی. فلما جاءتو نو هر کلا چی راغ لدا قیل نویلو شورتا هکذا عرشک آیا داسی دی عرش تا. قالت نوی دی کانو هو گویا تبوی چی دا اغا دی او خیار و آو یرا داسی خکاری لکا چی آغا غرشی آغا تختی. و اوتینا العلم و منترا کردی شوفوا علم من قبل آمخ کدی دینا و کننا مسلمین او منگا غالا کی خودن کی دا دی طاقت ستا منگ تا دا مخی نا پتا لگی دینا چی دا الهی طاقت دی منگ دا دی وجی نا غالا کی خدا و تاسا کبا غیر دا جنگ کولو نرالو. و سود دا ها و بند اکردی لرا ما کانت تعبدو من دون الله آغا چی ودا چی عبادتی کو سیوا دا اللہ تعالی نا. انها کانت من قوم کافرین یکینا ودا دا قوم دا کافرانو نام. قیل له ادخل الصرح ویل شدیتا چې داخل شه محل تا. فلما راته نور کلی چولی د دیلرا حسبته لجتن نو ګمان یو کو پدی باندې د ډنګو وبو. وکشفت عن ساقها او ښکارې کړې پندای. قال نو سليمان عليه السلام انه صرح دا بنگلدا ممرد جړاو شوی من قواریرا دشیشونا. قالت نوی دی ربی ای رب زما انی ظلمت نفسی ما ظلم کردی پخپل زان مانده. و اسلمت مع سلیمانا او ما غاره خود دا سرد سلیمان علیه السلام لا سرد سلیمان علیه السلام نا لله رب العالمین اللہ تچ رب دو مخلوقات دی. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا تحقيق لګلې ومنګ سمودیانو ترور د دې چې صالح عليه السلام وانه عبد الله نو صالح عليه السلام ورتوي چې عبادت کوي دی او الله تعالی. فاذا هم فريقان يختصمون الناس پاتې دوډلې وچې دیو بل سره جنگ کو خبر یاړولې. قال يا قوم نو صالح عليه السلام اي قومه لم تستعجلون بالسيئه ولي تلوار کوي په عذاب باندې قبل الحسنه مخکې د نیکې کولونه. لولا تستغفرون الله ولي بخانين غاړي د الله تعالی نه لعلكم ترحمون خامخا چې په تاسو رحم وشي. قالوا طيرنا نوې دي موږ بد پالینی وو بیکا پتا باندې او بمن معك او په هغه چا باندې چې تاسو ردي. قال طائركم عند الله ويورت صالح عليه السلام چه سزا ده بد پالي ستاسو ده الله سكدا. بل انتم قوم تفتنون بلکه تاسو يو قوم يي چه پو پتنا كي وا چولي شي گن كي چولي شوي يي. وكان في المدينة تسعة رهتين او وي پده خار كي نه دلي يفسدون في الارض چه پساد بيكو پزمك كي ولا يصلحون او جور جاره نكو اسلاح نكولا. قالوا تقاسموا بالله نو دي قسمونه خړل پالا تعالی باندې لنبيتنه چ حمله بکو پشپکه پا په د باندې او اهل او په بال بچ ته د باندې په اهل ته د باندې ثم لنقولن لوليه بیا به ووایو هغه خپلوانو د ده ته ما شاهدنا چې نیو حاضر شوي منګه مهلک اهلی هلاکت د اهل د ده ته وانا لصادقون او منګه یو رښتونی ومکرو مکرا ومکرنا مکرا او تدبیر کو دی دو وجلو او د علاقه ولود صالح علیہ السلام او تدبیر کو منگا تدبیر وهم لا يشعرون او دی کی شعور قدر لنو فانظروا نو گورا کیف کان عاقبت مکرهم سرنگ شو انجام د تدبیر ددی د مکر ددی انا دمرنا منگا تبا کر دی لرا وقومهم اجمعین او قوم ددی پجم ماندی فتلک بیوتهم نو دغدی کورون ددی خاویتن روان شوی ورزیدلی پچتونو بما ظلمو پا سبب داغی چه ظلمی کرو ان فی ذالک یکینا فدیکی لآیتا نخی دا اللہ دا قدرت دی لقومی علمون دا پار دا قوم چه پویگی